99 groszy. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. O inwestycjach lokalnych będą dziś mówić politycy PiS. W Janowie Lubelskim ruszają z akcją Polska jest jedna. Obecny ambasador Niemiec we Włoszech ma zostać ambasadorem w Polsce. Pisze o tym niemiecka prasa. Krokusy zakwitły w Tatrach. TPN przypomina, jakie zasady obowiązują podczas wycieczek. Prawo i Sprawiedliwość rusza z akcją Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Zainauguruje ją dziś w Janowie Lubelskim prezes partii Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest nasz reporter Przemek Lis. W ramach tej akcji politycy ugrupowania będą podsumowywać wszystkie działania, jakie na przestrzeni ostatnich lat udało się zrealizować. Za chwilę w Janowie Lubelskim oficjalnie rozpocznie ją prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jutro w Polskę ruszą inni politycy. W najbliższych tygodniach zostaną zorganizowane spotkania we wszystkich 100 okręgach partyjnych, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy przypomnieć polskim obywatelom i mieszkańcom tych mniejszych, większych miejscowości, jakie konkretne inwestycje zostały w ich okolicy zrealizowane ze środków rządowych. Drogi, szkoły, przedszkola, to wszystko, co było realizowane w ramach Polskiego Ładu, ale i również wsparcie dla kół gospodyń wiejskich. Jutro w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne odbędą się spotkania w sumie w 15 okręgach partyjnych. Między innymi z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego spotka się premier Mateusz Morawiecki, a Białystok odwiedzi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Z Janowa Lubelskiego Przemek Lis, dziękuję za relację. Ponad dobę czekają na odprawę kierowcy ciężarówek na wjazd do naszego kraju przez polsko-ukraińskie przejście graniczne w Chrebennem. W kolejce jest około 250 pojazdów. Na wyjazd muszą czekać 7 godzin. Kolejki są również na innych przejściach, mówi nadkomisarz Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Do Rochuspu, to na bieżąco odbywają się odprawy na kierunku przywozowym do Polski. Natomiast na kierunku wywozowym z Polski dzisiaj w kolejce oczekuje 230 ciężarówek. Szacunkowy czas oczekiwania to 9 godzin. Na bieżąco odprawiane są pojazdy o masie do 7,5 tony na kierunku przywozowym do Polski na przejściu w Zosinie i Gdeł-Chobyczowie. Jeżeli natomiast chodzi o kierunek wywozowy z Polski, to w Zosinie kierowcy czekają około 3 godziny, natomiast w Gdeł-Chobyczowie 2 godziny. Na wyjazd. Na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kukurykach na wyjazd z Polski w 18-godzinnej kolejce czeka około 600 pojazdów ciężarowych. Rosja odmówiła przepuszczenia na swoją stronę pojazdów wiozących rannych żołnierzy. Do przekroczenia granicy miało dojść na okupowanym obszarze obwodu ługańskiego. Po zamknięciu granicy dla rannych część z nich zmarła, informuje rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego Oleksandr Sztupun. W pobliżu osady Urazowo w obwodzie białogorodzkim przeciwnik próbował przeprowadzić medyczną ewakuację. Do akcji zaangażowano 14 ciężarówek. Z jakichś powodów strona rosyjska nie przepuściła wojskowej kolumny i kazała jej wracać. Wiemy, że podczas drogi powrotnej część żołnierzy nie przeżyła z powodu braku pomocy lekarskiej. Ukraiński sztab generalny doprecyzował, że ponad 50 ciężko rannych żołnierzy armii agresora przewieziono do szpitala na obszarze okupowanym. Obecny ambasador Niemiec we Włoszech Viktor Elbling ma zostać nowym ambasadorem Niemiec w Polsce, informuje o tym Süddeutsche Zeitung. 64-letni Elbling wcześniej był ambasadorem w Meksyku. Nominacja jest związana z tym, że minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock ściąga obecnego ambasadora w Warszawie Tomasa Bagera do pracy w ministerstwie w roli sekretarza stanu. W Tatrach szczyt kwitnienia krokusów i tłumy turystów. Polany są pokryte fioletowymi dywanami. Najwięcej gości jest jak zwykle o tej porze w Tatrach Zachodnich, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Począwszy od najbardziej znanej Doliny Chochołowskiej, tutaj już na Siwej Polanie tych krokusów jest bardzo dużo. No im wyżej w głąb doliny będzie ich więcej. Oczywiście w innych dolinach też występują, czy to w Dolinie Kościeliskiej, na Polanie Cudakowej, Zachradziska, Stare Kościeliska. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o nieschodzenie ze szlaków, aby nie zadeptać objętych ochroną kwiatów, a w ramach akcji Hokus Krokus zachęcają do odwiedzania innych miejsc, w których kwitną kwiaty lub do organizowania wycieczek w tygodniu, gdy jest mniej turystów. To był serwis Trójki.

A Jens Stoltenberg, jak widzieliśmy, czyli szef NATO, w czwartek złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Była to pierwsza podróż sekretarza generalnego NATO od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stoltenberg potwierdził też, że prezydent Ukrainy przyjął jego zaproszenie do udziału w lipcowym szczycie NATO w Wilnie, to już niedługo, i weźmie w nim udział oczywiście prezydent Zeleński. O znaczeniu tego zaproszenia, reakcjach ukraińskich ekspertów i moskiewskiego reżimu opowie nam na początku audycji Maciej Jastrzębski. Wierzymy, że Ukraina jest w stanie odzyskać swoje terytoria, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw Ukrainy w Ramstein. Powtórzył też, że członkowie sojuszu popierają akcesję Ukrainy do NATO i podkreślił, że przyszłość Kijowa jest w rodzinie euroatlantyckiej. Celem nadrzędnym jest sprawić, że Ukraina wygra. Bez tego nie ma sensu dyskutowanie o akcesji, dodał Stoltenberg. Ukraiński ekspert Oleksiej Melnyk zauważa, że głównym celem ostatnich lat rządu Władimira Putina było rozbicie jedności NATO i niedopuszczenie do wstąpienia do sojuszu Gruzji i Ukrainy. Dwukrotnie z tego powodu kremlowski reżim rozpętał wojnę. Najpierw z Gruzją w 2008, a później eskalując konflikt od 2014 roku, w 2022 napadł na Ukrainę. Zdaniem Melnika Putin nie osiągnął efektu, którego się spodziewał. Putin cały czas mówił, że w żadnym przypadku nie wolno dopuścić do rozszerzenia NATO i w pierwszej kolejności dotyczyło to Ukrainy, o czym świadczy chociażby to, jak łatwo Kreml przełknął wstąpienie do sojuszu Szwecji czy Finlandii. Można z całą pewnością powiedzieć, że Putin przybliżył swoją agresją moment przystąpienia Ukrainy do paktu. Jeśli oceniać te kwestie w krótkiej i średniej perspektywie, to Władimir Putin niezwykle pomógł Ukrainie. Władimir Putin i tu bardzo Ukrainie pomógł. Z kolei ukraiński publicysta Leonid Szwec podkreśla, że Ukraina otrzymała ogromne wsparcie od państw sojuszu, ale nie należy spodziewać się jej rychłego włączenia w struktury NATO. Wszyscy chcemy niespodzianek. Chcemy, żeby to się stało jak najszybciej, ale raczej do końca wojny nie wejdziemy do struktur NATO. Z drugiej strony Jens Stoltenberg poinformował, że Ukraina otrzymała od NATO pomoc na kwotę 150 miliardów euro. Proszę wskazać jeszcze jakiś inny kraj, nawet w sojuszu, który otrzymałby z Brukseli takie wsparcie. W tym kontekście my już jesteśmy nawet więcej niż państwem NATO. Kolejne wizyty przedstawicieli Polski, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO wywołują gwałtowne reakcje w Moskwie, tak jak zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego na szczyt sojuszu do Wilna. Histerycznie brzmią i zarazem kuriozalnie wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, który oświadczył, że Rosja nie dopuści do przyjęcia Ukrainy do NATO. Cóż reżim może jeszcze zrobić Ukrainie więcej niż te zbrodnie, które uczynił, pytają ukraińscy i rosyjscy niezależni komentatorzy. Współpraca Ukrainy z sojuszem i zaangażowanie paktu w pomoc ukraińskiej armii ma jeszcze jeden bardzo praktyczny wymiar. Okazało się, że rosyjskie rakiety, czołgi, karabiny, samoloty i inne uzbrojenie są w porównaniu do zasobów NATO jak z innej epoki. Sposób prowadzenia wojny, ba mówiąc językiem laika, zarządzania polem walki jest dla Moskwy czarną magią. To, co wydarzyło się na Ukrainie, pokazało, że świat ma do czynienia z terrorystycznym reżimem, który nawet nie potrafi zadbać o swój główny atut – armię. Żeby skomplikować jeszcze sytuację, dodamy sobie kolejny wątek, bo wspominany szef rosyjskiej dyplomacji ma przed sobą dość intrygujące zadanie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. I o tym właśnie opowie nam dr Joanna Siekiera, prawnik z Uniwersytetu Bergen, doradca NATO. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wysłuchaliśmy tego materiału. Ja przed 3 minutami z układem cytowałem premiera Węgier, który stwierdził co na te zapowiedzi Stoltenberga o Ukrainie w NATO. Ale to my teraz moglibyśmy powiedzieć to samo odnośnie Ławrowa, mającego przewodniczyć dwóm sesjom na forum ONZ-u w Radzie Bezpieczeństwa. Co pani na to? No i znowu, szanowni państwo, jak już miałam przyjemność gościć na państwa antenie, ja zawsze będę powtarzać, czy podczas kursów oficerskich w NATO, które prowadzę, czy podczas moich wykładów, że musimy odłożyć emocje na bok. Rosja jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa. Sam Ławrow jest to człowiek bardzo doświadczony. W latach 94-2004 on zasiadał jako stały przedstawiciel Rosji przy ONZ, więc on jak najbardziej wie, jak działa ta organizacja, a zatem wie też, jak ją użyć. I tutaj znowuż będę powracać do tego lawfare, czyli używania prawa w konfliktach zbrojnych. Więc tutaj my bardzo lubimy się naśmiewać z Rosji, to jaką Rosja prowadzi politykę, czy jak interpretuje prawo międzynarodowe, ale robi to bardzo skutecznie. Robi to bardzo skutecznie, bo jak czytam wypowiedzi Ławrowa, to naprawdę tam nie ma mowy o emocjach, ale jest odesłanie do funkcjonowania ONZ. Na przykład tutaj przytyki do Antonio Gutierreza, że jego komentarze na temat wojny w Ukrainie są poza kompetencjami szefa ONZ. No i niestety trudno się tutaj nie zgodzić. Więc to jest bardzo ciekawe, jeśli rzeczywiście popatrzymy, że podczas jego kadencji jako przedstawiciela stałego w ONZ, czy teraz Rosja dopuszczała się haniebnych czynów kryminalnych, wojennych, natomiast żadne z państw nie zdecydowało się na odsunięcie Rosji, czy na zamrożenie kontaktów. Więc z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to naturalny proces, że to teraz Rosja obejmuje tutaj prowadzenie, tak jak pan redaktor słusznie zauważył. No ale w takim razie mamy do czynienia z pewnego rodzaju, no to nie jest prawnicza terminologia, ale takim pasożytem, jakimś ciałem dziwnie, no które nie narosło na Radzie Bezpieczeństwa, bo jest jej częścią, Rosja jako jeden z pięciu stałych członków. Ale mimo wszystko w obecnej sytuacji, kiedy to Rosja zaczęła wojnę, ma przewodniczyć obradom, teraz jest to oczywiście rotacyjne przewodnictwo, no ale polityk, który uważany za głównego propagandzistę Putina, teraz będzie w Nowym Jorku prowadził te obrady, no wywołuje to pewnego rodzaju niesmak, to chyba niedopowiedzenie. Co można zrobić, żeby Radę Bezpieczeństwa zreformować? Nawet jeżeli świat był zbyt bierny wcześniej, tak jak pani powiedziała. Świat był bierny i śmiem twierdzić, że będzie. To, że Chiny też rotacyjnie obejmują przewodnictwo, a nikt nie myśli o tym, żeby sankcjonować Chiny względem łamania praw człowieka, zamykania Ugrujów w obozach koncentracyjnych, torturowania czy sterylizacji kobiet. O tym nikt nie mówi, a przecież to też są zbrodnie przeciwko ludzkości. Więc ja tutaj śmiem twierdzić, że cały czas państwa są bardzo podzielone. Część mówi otwarcie, że tak, chciałaby wykluczyć Rosję, jeśli nie z ONZ-u, to przynajmniej z tutaj tej wielkiej piątki, ale nie sądzę, aby Rosja pozostała bierna i dała się wykluczyć. Nawet jeśli to jakimś cudem nastąpi, mówię o procedurach, to musimy mieć na baczeniu, że Rosja ma swoich sojuszników, ma swoich silnych sojuszników, którzy na pewno pójdą za nią i te wszystkie relacje ekonomiczne, jakie Rosja sobie budowała, no to tutaj nie wpłyną na jej stan na arenie międzynarodowej, tak jak my byśmy bardzo tego chcieli. No dobrze, a ta pierwsza sprawa, którą zaczęliśmy z materiałem, czyli Ukraina według szefa NATO, jako część NATO, ale w sytuacji, kiedy tam trwa wojna i być może nie uda się obronić, no oczywiście cel jest, żeby je przyłączyć z powrotem do Ukrainy, ale jeżeli ten plan się nie powiedzie, to jak na przykład taka dwoistość terenu ukraińskiego, część rosyjska, część ukraińska, byłaby traktowana przez struktury sojuszu? Czy ktoś ma na to odpowiedź już gotową z punktu widzenia prawa międzynarodowego? Oczywiście, ja tutaj znowuż będę bardzo pragmatyczna, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy tak do Unii Europejskiej, jak i do NATO, dlatego że, szanowni państwo, mamy dwie kwestie, prawne i polityczne. Prawne, a zatem proceduralne, instytucjonalne podejście ukraińskich władz do rządów prawa, do demokratycznych instytucji, do walki z korupcją, czytaj jej brakiem, bo to jest ona cały czas najwyższa w Europie, oraz polityczne, czyli zgoda wszystkich państw, organizacji międzyrządowej, jaką jest NATO, na włączenie Ukrainy. No i sam Jens Stoltenberg powiedział, że potrzeba rewolucji, tego przejścia z ery sowieckiej do standardów NATO, doktryny NATO. Ja tutaj zawsze będę podkreślać, że ten mindset, czyli to podejście, rozumienie prawa jest tak różne na Ukrainie, że nie możemy oczekiwać, że to się zmieni z dnia na dzień, a zatem dyskutowanie o akcesie Ukrainy teraz podczas toczącej się wojny no nie jest dobre. Rozumiem, że wizerunkowo Ukraina potrzebuje usłyszeć takiego ciepłego zapewnienia czy zaproszenia właśnie do Wilna teraz w nadchodzące na szczyt NATO. Wakacje. Mhm. Dokładnie, na szczyt NATO. Natomiast też chciałabym zacytować, wczoraj oglądałam Fox News i tam Republikanie podnoszą coś, co jest bardzo ciekawe, że dlaczego Stany Zjednoczone mają inwestować cały czas w wojnie na Ukrainie, skoro są pewni, że zachodnie państwa Europy w przypadku wojny na Indo-Pacyfiku no na pewno nie pomogą. I tutaj cytowano Emmanuela Macrona, który stwierdził, że w przypadku eskalacji, tak, Chiny, Tajwan czy cokolwiek, jakiejkolwiek konfiguracji, żeby pomóc Stanom Zjednoczonym na Pacyfiku, Francja nie dołoży tutaj starań. Więc tutaj też musimy patrzeć, że tak, na razie Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, no ale w przypadku zmiany rządów już nie będzie tak kolorowo. To jeszcze czysto technicznie. Reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Czy ktoś podnosił ten temat wcześniej? Czy to jest możliwe? Czy na przykład jest taki zapis, o którym nie wiemy, nie mówi się, znają go tylko specjaliści, że no, jest to wykluczone po prostu? Oczywiście Kartę Narodów Zjednoczonych, czyli tę umowę, traktat, można zmienić, o ile państwa będą chciały go zmienić. Ja nie sądzę, że ale większość musi być państw jednomyślność będzie wtedy. Tak, tak, na pewno, tak. Więc ja tutaj jestem bardzo negatywnie nastawiona do takiego pomysłu. Oczywiście tak chciałabym, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Państwa mają swoje interesy, też myślą, jakby abstrahując od tego konfliktu, bo przecież cały czas my się skupiamy na Ukrainie, ale ile jest konfliktów zbrojnych na całym świecie, gdzie państwa oscylują między światem zachodu a światem wschodu, gdzie cały czas Chiny są tym graczem, o którym się za mało mówi, a to Chiny i Rosja bardzo chętnie będą ustalały porządek prawno-międzynarodowy, co też już wspominaliśmy na antenie, że prezydent Chin w ostatniej wizycie w Moskwie stwierdził, że tak, Chiny i Rosja są gotowe stać na straży porządku międzynarodowego. Oczywiście według ich interpretacji. Dlatego my jako Zachód uważam cały czas jesteśmy z tyłu, nie stosujemy prawa międzynarodowego tak w sposób tak silny, jak moglibyśmy, podczas gdy w stosunkach międzynarodowych nie ma luki i bardzo chętnie tutaj Chiny ją zapełniają. Te wszystkie tematy pojawią się jeszcze w naszej audycji, bo to jest wątek, który się nie kończy i nie chce się zakończyć jakimś pozytywnym, pomyślnym rozwiązaniem. Bardzo dziękuję za pani komentarz, jak zawsze. Doktor Joanna Siekiera, prawnik z Uniwersytetu Bergen, doradca NATO, osoba o bardzo wielu dokonaniach właśnie na polu prawa międzynarodowego. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję panie redaktorze, do widzenia państwu. So if I can't you grab it. Jak zwykle odwoływanie się do tytułów utworów w audycji o rozumieniu świata może być karkołomne, ale Manic Street Preachers śpiewali teraz w bardzo ładny sposób. Zresztą to jest już dosyć leciwa piosenka. Jeżeli będziemy to tolerować, to nasze dzieci będą następne do takiego samego losu, jaki mamy teraz. No niestety, pasuje nam to idealnie do tematu dalej ukraińskiego, który, zanim połączymy się z kolejnym ekspertem, wprowadzimy tematem przygotowanym przez Pawła Buszko. A temat będzie dotyczył tego, co jest spodziewane jako ukraińska kontrofensywa. Ponad 50 szturmów odparli zeszłej doby ukraińscy obrońcy. Najcięższe walki toczą się w obwodach donieckim i ługańskim. W najbliższym czasie, według ukraińskich ekspertów, może nastąpić dalsze zaostrzenie działań bojowych. Ukraińcy oczekują na kolejne dostawy zachodniej broni. Wczoraj w tej sprawie odbyło się ważne spotkanie w Ramsztajn. Tymczasem nad Dnieprem omawiana jest informacja o możliwej wspólnej francusko-chińskiej inicjatywie pokojowej dla Ukrainy. Większość opinii jest zdecydowanie sceptyczna i o tym właśnie usłyszymy od Pawła Buszko więcej. Agencja Bloomberg podała, że prezydent Emmanuel Macron pracuje wraz z władzami Chin nad tajnym planem doprowadzenia Rosji i Ukrainy do stołu negocjacyjnego już tego lata. Miało to być omawiane podczas podróży Macrona do Chin 5 kwietnia. Również dziennik Le Monde poinformował, że prezydent Francji chce pokojowego szczytu w sprawie Ukrainy i rozmawiał na ten temat m.in. z władzami Chin i Ukrainy. Na razie oficjalne komunikaty w tej sprawie nie wypłynęły ani z Paryża, ani Pekinu, ani z Kijowa. W ukraińskiej stolicy wśród komentatorów panuje sceptycyzm co do inicjatywy prezydenta Macrona. Podkreśla się, że rozmowy o pokoju i zamrożenie konfliktu to działanie na rzecz Rosji, której zależy na czasowym wstrzymaniu walk, aby odbudować swój potencjał. Ukraiński dyplomata, były wiceszef ukraińskiego MSZ Konstantin Jelisejew w rozmowie z Radiem Swoboda wskazuje, że to nie pierwsza tego typu inicjatywa prezydenta Macrona. Przypomnę, że na początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji francuski prezydent kilkukrotnie dzwonił do Putina. Potem pamiętamy jego znane stwierdzenia, że nie należy upokarzać Putina. Następnie wyszedł z inicjatywą ratowania wizerunku Putina. Myślę, że obecna inicjatywa z Chinami wpisuje się właśnie w ten ciąg działań. Ekspert dodaje, że kluczowe w inicjatywach pokojowych jest zrozumienie, że nie można negocjować ponad głowami Ukraińców. Oficjalne stanowisko Kijowa pozostaje natomiast niezmienne. Pokój możliwy jest po wycofaniu się Rosji z terenów Ukrainy. Temu służy wielomiesięczna, heroiczna walka ukraińskich żołnierzy na froncie. Główne działania bojowe trwają obecnie w kierunkach Bachmutu, Awdijiwki, Marinki i zachodnich rubieży obwodu ługańskiego. To tam Rosjanie szturmują najczęściej i najczęściej bezskutecznie. Tymczasem zdaniem ukraińskiego eksperta do spraw wojskowości, pułkownika Władysława Sełezniowa, niebawem działania bojowe mogą się nasilić i rozszerzyć swój obszar. Związane jest to z poprawą warunków pogodowych. Jak tylko grunty wyschną do tego stopnia, że będzie możliwe swobodne przemieszczanie czołgów, wówczas na froncie rozpocznie się ruch. Musimy zacząć wyzwalać swoje terytoria. Ekspert dodał jednak, że również Rosjanie mogą wzmóc swoje ataki. Zasoby w sprzęcie i ludziach, które obecnie Rosjanie gromadzą na terenie obwodu białgorodzkiego w Rosji i na południu okupowanego obwodu zaporoskiego, jak tylko warunki pogodowe pozwolą, będą wykorzystane do ataków na nasze pozycje. Ukraina zarówno do obrony, jak i spodziewanej ofensywy potrzebuje broni, a ta dostarczana jest przede wszystkim przez kraje Zachodu. Wczoraj o kolejnych dostawach mówiono w niemieckiej bazie Ramstein. Spotkali się tam szefowie resortów obrony ponad 40 krajów wspierających Ukrainę sprzętem wojskowym. Zapadły decyzje o dostarczeniu kolejnych partii amunicji artyleryjskiej, pojazdów i szeregu innych typów uzbrojenia. Rosjanie okupują się na południu kraju, ale też w obwodzie ługańskim. To są wskazywane kierunki oczekiwanej ukraińskiej ofensywy. Nie będzie ona skuteczna bez odpowiedniej ilości zachodniego sprzętu, wskazał na antenie ukraińskiej telewizji ICTV ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko. Powinniśmy zebrać jak najwięcej czołgów, pojazdów pancernych, artylerii i moździerzy. Jako ważny przykład takiej pomocy wskazałbym samobieżne moździerze RAK, które przekazuje nam Polska. To sprzęt, który może wykonywać wiele zadań zarówno podczas obrony, jak i w ataku. Wczoraj w bazie Ramstein ustalono także m.in., że wysyłane na Ukrainę czołgi Leopard będą serwisowane w Polsce. Nasz kraj przekazał już Ukrainie 14 Leopardów. A teraz przenosimy się do naszego kolejnego eksperta. Będzie nim dr Łukasz Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie rektorze, witam państwa. Jak pan ocenia ten komentarz Jensa Stoltenberga o tym, że Ukraina będzie w NATO? to, co usłyszeliśmy ostatnio? Ja oceniam pozytywnie, tak? To znaczy, pod względem realnej możliwości wykonania tego manewru. Realna możliwość wykonania tego manewru w chwili obecnej jest oczywiście zerowa. Dopóki Ukraina toczy wojnę, na pewno nie zostanie zaproszona do jakichś negocjacji, które miałyby się skończyć członkostwem w czasie wojny. Natomiast niewątpliwie jest to na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ukraińską rację stanu, żeby w momencie, kiedy zostanie zawarty pokój z Rosją, natychmiast wstąpić do NATO i otrzymać gwarancję bezpieczeństwa, ponieważ w innym przypadku Rosja będzie cały czas destabilizowała Ukrainę i będzie w krótszym czy dłuższym terminie, będzie istniało duże ryzyko, że zaatakuje ponownie. A jaki może być realny horyzont czasowy takich rozstrzygnięć? Ja staram się unikać tego typu stwierdzeń, ponieważ nic tak się źle nie starzeje, jak właśnie tego typu predykcje. Ale wszyscy, którzy patrzą na tą wojnę, wiedzą, że ona może trwać od pół roku do jeszcze wielu lat. Tak? To znaczy wszystko zależy od tego, jak pójdzie Ukraińcom kontrofensywa, którą planują i która się... Zobaczymy, ale najprawdopodobniej odbędzie w wiosną bądź wczesnym latem. I od sukcesu bądź jego braku będą zależały dalsze rozwiązania pokojowe. A jak Ukraińcy reagują na te potencjalne informacje o inicjatywach pokojowych, jakichś takich rozejmach, negocjacjach, to o czym słyszeliśmy w materiale, francusko-chińskie tym razem? Wcześniej mieliśmy brazylijsko-chińskie też tam. No, różne kraje takie trochę nietypowe się pojawiają też na horyzoncie. Pewnie tymi brazylijskimi są raczej wkurzeni niż zadowoleni z nich. Natomiast nie wolno zapominać, że wojna, w której giną setki obywateli Ukrainy, Rosji też dziennie, no to dla żadnego z tych krajów nie jest dobra sprawa. Więc... zawsze istnieją jakieś kanały porozumienia, kanały rozmów, kanały dyplomatyczne. Dyplomacja nie jest grą dobra ze złem. Dyplomacja jest sposobem znajdowania rozwiązania trudnych sytuacji. Więc to, że te rozmowy trwają, że ktoś próbuje takie rozmowy prowadzić i doprowadzić być może do jakiegoś kongresu pokojowego, to nie jest nic złego, o ile Ukraińcy o tym wiedzą i się na to zgadzają. A kogo by pan widział w roli takiego mediatora? Bo przez pierwszą połowę pierwszego roku wojny wydawało się to oczywiste i wręcz nawet jako taka naturalna kontynuacja też tych negocjacji wokół zboża, eksportu zboża przez Morze Czarne, że to będzie Turcja. I poza tym były rundy rozmów. One się fizycznie odbywały w Antalii tureckiej. No nie tylko w Antalii, przecież na Białorusi też się odbywały takie rozmowy, szczególnie na początku wojny. Tak, to prawda. Więc to trudno powiedzieć, bo znalezienie takiego dobrego brokera dzisiaj byłoby trudne, ponieważ w zasadzie wszystkie te kraje są zaangażowane w mniej lub bardziej w konflikt, tak? Zarówno Chiny, jak i Francja, jak i Turcja. Być może zupełnie ktoś neutralny, czyli na przykład Szwajcaria, tak? Może to jest wyjście jakieś i tak nieraz się działo, że nie wiem, Norwegia czy Szwajcaria były takim dobrym brokerem, tak? I tutaj można by rozważać coś takiego, co się w polityce nazywa rozmowy, taka ścieżka 2.0, 1.5, 2.5, to takie track 2.0, spotkania nieformalne teoretycznie z udziałem osób spoza szczebli rządowych. Ja o tym nie wiem, ale mam 100% pewność, że takie spotkania cały czas się dzieją zakulisowo. Proszę. Dlatego, że tak prawie zawsze jest, tak? To znaczy w momencie, w którym ten konflikt trwał i wiemy, że na oczach kamer odbywały się takie spotkania, to na pewno zakulisowo cały czas są toczone rozmowy, czy to na poziomie ukraińsko-rosyjskim, czy być może również innych poziomach, tak? Czyli nie wątpię, że też Amerykanie rozmawiają z Rosjanami. Czy informują o tym w 100% Ukraińców, o tym nie wiem, tak, ale myślę, że cały czas te kanały komunikacji muszą być otwarte, żeby nie doszło na przykład do użycia broni nuklearnej, tak? Już trochę chyba zapomnieliśmy, ale były takie co najmniej dwa momenty, w którym Rosja już potrząsała tą bronią, prawda? Tak, to prawda. Czyli możemy sobie to wyobrazić jako taką gorącą linię z czerwonymi telefonami na biurkach, powiedzmy, w starym stylu. z której... Albo takich wysłanników, którzy nie są powiązani z państwem, a którzy mają ucho swoich władców, tak? Czyli czy to prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy prezydenta Ukrainy, czy też prezydenta Rosji. A czy wiemy, kto mógłby być potencjalnym takim wysłannikiem z każdej ze stron? Nie. Tu ja nie mam... Ja też po prostu wyciągam analogie historyczne, tak? Wiem, że w przeszłości takie rzeczy się działy, natomiast nie podejmę się wskazywania palcem i nazywania tych ludzi, którzy być może rozmawiają, bo po prostu ich nie znam. A z punktu widzenia wojskowego, jak wygląda kwestia teraz tej kontrofensywy ukraińskiej? Trzeba pamiętać, że my w sumie niewiele wiemy o tej wojnie na Ukrainie. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które działy się powiedzmy rok temu, to już wiemy coraz więcej. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj, trudno nam jest tak naprawdę sprawdzić je, ile jest w tym prawdy. Dlatego, że jesteśmy poddawani działaniom informacyjnym obydwu stron. To znaczy z jednej strony zarówno i ukraińskiej, jak i rosyjskiej. One bardzo mocno kontrolują wypływ informacji. Te informacje, które my otrzymujemy, są jakąś formą propagandy zarówno jednej, jak i drugiej strony. Możemy przypuszczać, tak, czy możemy się zastanawiać, jak to mogłoby wyglądać. I na pewno siły zbrojne Ukrainy zrobiły olbrzymie postępy. To są już naprawdę silne siły zbrojne, w sensie liczne. Otrzymują coraz więcej nowoczesnego sprzętu, ich wyszkolenie się poprawia, więc myślę, że szanse na sukces mają. A dostawy uzbrojenia, czy to jest na tyle wiarygodne ze strony społeczności zachodniej, że Ukraina może liczyć na taką nieprzerwaną, dostateczną formę poparcia, z tego co pan słyszy jako ekspert? Na razie tak, chociaż uważam, że dalej to nie jest to wystarczające. Tak, uważam, że te dostawy są zbyt niskie, żeby doprowadzić do, albo zwiększyć prawdopodobieństwo dużego sukcesu ukraińskiego. Uważam, że to dzieje się za wolno i za wolno dostarczane są te typy uzbrojenia, które są Ukraińcom potrzebne. To, co pan powiedział na początku jeszcze przed chwilą odnośnie tego, że w sumie to mało wiemy o tym, jak ta wojna wygląda i obie strony też praktykują swojego rodzaju propagandę, no nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o, na przykład ostatnio pojawiła się taka informacja, inicjatywa grupy republikanów w amerykańskim kongresie, którzy chcą konkretów. I zaapelowali do prezydenta Bidena, że to jest świeża sprawa. Oczywiście była o tym mowa jeszcze przed wyborami połówkowymi w listopadzie poprzedniego roku, że być może republikanie nie będą wyrażać jednoznacznej, zawsze aktywnej zgody na każdą transzę pomocową dla Ukrainy. No ale w tej sytuacji, jeżeli nie można ocenić, zgodnie z tym, co pan powiedział, bądź staje się to coraz trudniejsze, przebiegu wojny, to na czym możemy bazować jako na konkretach? Żeby wiedzieć, co dawać, jak dawać, ile i żeby sojusznicy się nie wykruszali. No tak, tylko że ja mówiłem o tym, o tej wiedzy z perspektywy człowieka, który interesuje się wojną na Ukrainie, a nie jest członkiem rządu, służb czy sił zbrojnych. Tam dostępy do tych danych są na innych poziomach. Nasi wojskowi czy politycy się nimi nie dzielą tak samo jak politycy i wojskowi zachodni, tak? Albo dzielą się w bardzo niewielkim stopniu. No chodzi o to, żeby jednak utrzymać jakieś bezpieczeństwo informacji i ułatwić jednak, a nie utrudniać pracę sił zbrojnych Ukrainy, tak? Czyli na poziomie rządowym są zupełnie inne informacje i mam nadzieję i wrażenie takie też, że nasi, nie tylko nasi politycy, mają świadomość tego, co tam się dzieje w zupełnie lepszym stopniu niż normalny zjadacz chleba, tak? A wracając do tych republikanów, to jest trochę tak, że jednak o ile elektorat demokratyczny w olbrzymiej większości popiera wsparcie Ukrainy, to elektorat republikański też, tylko w mniejszym stopniu, tak? Widać to było w ostatnich wystąpieniach kandydata na prezydenta USA, pana DeSantisa, gubernatora Florydy, który zaczął się wyrażać w kontrze właśnie do pomocy na Ukrainie, błyskawicznie zaczęło spadać mu poparcie. Więc myślę, że jeszcze cały czas sprawa ukraińska jest sprawą obydwu tych partii w Stanach Zjednoczonych. Oni osiągają często taką ponadpartyjną zgodę i myślę, że przez jakiś czas jeszcze ta zgoda się utrzyma. Bardzo dziękuję za pański komentarz. Teraz zdecydowanie z takim pozytywnym zakończeniem możemy iść śmiało dalej z kolejnymi tematami. Doktor Łukasz Przybyło, Akademia Sztuki Wojennej, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do widzenia. W ten sposób, podobnie jak słyszeliśmy przed chwilą od Roberta Gawlińskiego, zostali sami Francuzi. Opuścił ich prezydent odrobinę w przenośni, jak i dosłownie. Dosłownie dlatego, że ostatnio pojechał do Chin i tam chwalił się tym, że przyjmują go lepiej tamci gospodarze niż jego rodacy. A w sposób metaforyczny opuścił swoje społeczeństwo, ponieważ pomimo fali protestów na ulicach zdecydował się forsować dalej ustawę podwyższającą wiek emerytalny z 62 na 64 lata. Po podpisaniu tej ustawy prezydent Macron zapowiedział otwarcie nowego rozdziału swojej kadencji. Protestujący od 4 miesięcy związkowcy nadal jednak domagają się cofnięcia nowego prawa i mobilizują społeczeństwo, wzywając do kolejnych strajków i demonstracji. I teraz o tym posłuchamy materiału. W 4 miesiącach konfliktu społecznego Pałac Elizejski chce iść do przodu. W poniedziałek prezydent Macron wygłosił orędzie, w którym powiedział, że chce uspokoić sytuację w kraju. Nikt, a na pewno nie ja, nie może pozostać głuchy na żądanie sprawiedliwości społecznej i odnowienia naszej demokracji. Nie należy szukać odpowiedzi ani w bezczynności, ani w skrajności. Oświadczył prezydent Francji, przekonując, że uliczne protesty są związane nie tylko z reformą emerytalną, ale też z ogólnym społecznym niezadowoleniem. zadowoleniem. Emmanuel Macron zapowiedział też, że w ciągu przyszłych 3 miesięcy podejmie szereg działań, aby poprawić warunki pracy w kraju, bezpieczeństwo i usługi publiczne. Mamy przed sobą 100 dni ukojenia, jedności, ambicji i działań na rzecz Francji, stwierdził szef państwa. Jego słowa nie zadowoliły jednak związkowców. Skrytykowano go za to, że błyskawicznie podpisał ustawę, potwierdzając przy okazji, że wejdzie ona w życie jesienią. Gdy słuchamy prezydenta, mamy wrażenie, że spędził ostatnie 3 miesiące w swoim prywatnym samolocie i że nie rozumie, co dzieje się na ulicach. Od 3 miesięcy demonstrują miliony. Pobiliśmy wszystkie rekordy frekwencji od czasu II wojny światowej, mówi liderka lewicowego związku CGT Sophie Binet. O tym, że gniew społeczny jest nadal obecny, prezydent przekonał się osobiście we środę, gdy odwiedził Alzację na północy kraju. Na prezydenta czekał komitet powitalny związkowców. Było buczenie, gwizdy, antyrządowe hasła i bicie w garnki. Podobnie było dzień później na południu kraju w departamencie Eru. Związkowcy odcięli prąd na lotnisku, na którym wylądował prezydent, oraz w budynkach, które odwiedziła prezydencka delegacja. Są osoby bardzo rozgniewane. Szanuję je, ale chcę, żeby wróciły do dialogu. Zaufanie wróci, ale stopniowo. Teraz musimy zająć się innymi problemami, które wyszły na jaw podczas protestów, przekonywał szef państwa. Francuscy obserwatorzy różnie oceniają turnę prezydenta. Dla niektórych jest to porażka wizerunkowa i oznaka głębokiego kryzysu w kraju. Przeżywamy najgorszy kryzys demokratyczny od czasu wojny algierskiej, powiedział telewizji TMC historyk Pierre-Rosan Vallon. Wielu obserwatorów zwraca jednak uwagę, że prezydent celowo wybrał strategię konfrontacji. Ich zdaniem szef państwa liczy na stopniowe wygaszanie sporu, tak jak działo się to w przypadku żółtych kamizelek w 2019 roku. To gra ról z nieformalnym sojuszem między związkowcami i rządem. Każdy wygrywa, twierdzi politolog i były doradca prezydenta Sarkoziego Patrick Buisson. Jego zdaniem Francja widziała w ostatnich latach zdecydowanie większe protesty, a ruch społeczny wokół reformy emerytalnej zacznie wkrótce przygasać. Dzięki temu związkowcy wzmocnili swoją pozycję, a władza mogła pokazać, że jest nieustępliwa i czerpie z tego polityczne zyski, ocenia ekspert w stacji BFM TV. Pewne jest jedno, związkowcy zapowiadają kolejne fale antyrządowych demonstracji na 1 maja. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. A teraz czas na połączenie z kolejnym ekspertem. Będzie nim pan Kacper Kita, publicysta, nowyład.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, że jest pan z nami. Dwa pytania na początek. Dlaczego Francuzi są zdziwieni tym, co zrobił ich prezydent, skoro sami go wybrali, między innymi ze względu, no jak rozumiem, jeżeli się na kogoś głosuje, no to przez to, co mówi podczas kampanii. A Macron nie ukrywał tego, że jednym z głównych celów jego drugiej kadencji będzie podniesienie wieku emerytalnego. To pierwsze pytanie. A drugie, tak jak słuchałem teraz materiału naszego korespondenta Stefana Folzera we Francji, to tam był cytowany prezydent Macron, który stwierdził, że najpierw się trzeba zająć tymi problemami, które wyszły podczas fali protestów. Czyli jakimi problemami? Wydaje mi się, że musimy sobie jakby uświadomić, że jakby Macron został wybrany w wyborach prezydenckich nie dlatego, że Francuzi popierali w dużej mierze jego program, tylko dlatego, że no jednak był uznany za mniejsze zło w drugiej turze niż Marine Le Pen. Niewątpliwie Macron zapowiadał, po drugie Macron zapowiadał to podwyższenie wieku emerytalnego w kampanii, zresztą wtedy mówił o podwyższeniu o rok więcej, do 65, nie 64 lat. Natomiast no jednak Francuzi liczyli, że myślę, że bardzo wielu Francuzów liczyło, że to się skończy tak jak poprzednio. No jednak w pierwszej kadencji Macron też zapowiadał bardzo wiele bolesnych reform w trakcie kadencji. Potem ich nie robił właśnie wskutek protestów. Więc jednak Francuzi byli wcześniej w stanie na ulicach wymuszać ustępstwa ze strony swojego prezydenta. Tym razem ma, i wydaje mi się, że też tak w tym kluczu trzeba czytać te działania Macrona, że on jednak ma poczucie, że musi chociaż tę reformę przeprowadzić, żeby nie było tak, że on zapisze się w historii jako człowiek, który tak naprawdę nic wielkiego nie zrobił, tylko czarował, opowiadał o wielkich wizjach, a w praktyce nic nie zrobił. No a po drugie też dlatego, że no jednak tej reformy oczekują jego wyborcy, oczekują środowiska, grupy interesu, które wypromowały go na kandydata, potem na prezydenta, które są mu bliskie. No i on sam, jakby reprezentuje ten liberalno-technokratyczny establishment, który uważa, że Francja, który bardzo chętnie poszedłby dużo dalej z tymi reformami, który uważa, że Francja traci na rzecz Niemiec, że Francja gnije tak naprawdę właśnie ze względu na ten gorset socjalny, który przez lata kolejne rządy budowały, to, że Francuzi mają 35-godzinny tydzień pracy, że krótko pracują, że relatywnie szybko przechodzą na wiek na emeryturę, że kodeks pracy jest przychylny dla pracownika. No, z punktu widzenia Macrona, jego środowiska, to wszystko są rzeczy ograniczające rozwój Francji, ograniczające jej pozycję. Oni bardzo chętnie by to zliberalizowali. No ale jak widać, nawet przy tak, w gruncie rzeczy, to nie jest dramatyczna reforma. No, w Polsce podwyższenie wieku emerytalnego było 7 lat dla kobiet. Tutaj to są tylko 2. Też jest to stopniowe, a jednak widzimy, jak wielki jest ten gniew społeczny, jak wielka jest różnica między ludem a elitą. I tylko problem był taki, że problem jest dalej fundamentalny taki, że ten lud jest podzielony, tak? Ludzie, którzy są przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, to są zarówno wyborcy Marine Le Pen, jak i wyborcy Jean-Luc'a Mélenchona, zarówno zwolennicy obozu narodowego, jak i zwolennicy zdecydowanej lewicy, komuniści, ale także muzułmanie. Czyli teoretycznie rosną w siłę ci, którzy są w skrajnej opozycji? Rośnie w siłę, jeśli chodzi o sondaże, to wyraźnie rośnie w sile Le Pen. Właśnie to jest ciekawe, że lewica stoi w miejscu, jeśli chodzi o badania opinii publicznej. Macron traci, a rośnie Le Pen. Le Pen w tej chwili i w sondażach partyjnych, i w sondażach potencjalnych wyborów prezydenckich zdecydowanie wygrywa pierwszą turę. I również teraz IFOP przeprowadził, czyli taki francuski największy instytut badawczy, przeprowadził badanie, czy gdyby hipotetycznie powtórzyła się druga tura wyborów, no to Le Pen by wygrała z Macronem o 6 punktów procentowych. No ale wiadomo, to jest już musztarda po obiedzie, bo kolejne wybory będą dopiero za 4 lata. Ale to też oznacza, że będziemy mieli paraliż, ponieważ jakby Macron w wyborach parlamentarnych, które były w czerwcu, po wyborach prezydenckich, no stracił większość w Zgromadzeniu Narodowym, czyli we francuskim Sejmie. On teoretycznie mógłby rozwiązać parlament i zrobić nowe wybory, gdyby w sondażach zyskiwał, gdyby mógł odzyskać większość i dzięki temu sprawnie rządzić. Ale w sondażach on traci, więc gdyby na jakimś etapie kadencji rozwiązał parlament, nawet mógłby się okazać, że jest jeszcze słabszy, ponieważ na przykład mogłoby się okazać, to jest prawdopodobne, że lepeniści i lewica mogliby razem blokować już działania rządu, mogliby już razem przegłosować jego dymisję, do czego teraz głosów nie mają, bo są jeszcze centroprawicowi republikanie, którzy tutaj stoją po środku. Więc wydaje mi się, że no, sytuacja wygląda na taki pad, który trudno będzie przeciąć w którąś stronę w najbliższych latach. A w takim razie jeszcze ta druga część mojego pytania na początku, to co jeszcze gorzej poszło podczas tych protestów, czym chce się zająć w pierwszej kolejności prezydent? No Macron chce zrobić to samo, co zrobił przy żółtych kamizelkach, czyli uciec do przodu, zająć opinię publiczną innymi tematami. On tutaj chce pokazać, że ta reforma jest niedyskutowalna, ja ją zrobiłem, koniec, kropka, ona jest w najwyższym interesie narodu, a ja wybieram najwyższy interes narodu, a nie sondaże, tak powiedział. Co Francuzów generalnie no nie przekonuje. Czyli stąd jego komentarze ostre przeciwko Stanom Zjednoczonym? Nie. Wydaje mi się, że to jest poniekąd, znaczy to nie jest jedyna przyczyna, ale na pewno jest to jeden ze sposobów odwrócenia uwagi. Tak, no przecież on w wyborach prezydenckich też wtedy angażował się te telefony do Moskwy, te próby i do Zełenskiego, te próby wypracowanie jakiegoś wynegocjowania jakiegoś pokoju między Ukrainą a Rosją, które oczywiście spaliły na panewce, to wtedy też była taka chęć ucieczki od wewnętrznych problemów, odwracania uwagi, ale też prezentowanie się jako taki mąż stanu, który tutaj ratuje pokój na świecie i w związku z tym nie ma czasu na te banalne, krajowe, materialne problemy. Ale no to też nie jest oczywiście jedyna przyczyna, no bo jego wizyta w Chinach wpisuje się w wieloletnią linię polityki zagranicznej. Przerwijmy w takim razie, bo czas nam się kończy. Na pewno wrócimy do tego tematu. Bardzo dziękuję za pana komentarz. Kacper Kita, publicysta nowyład.pl. Bardzo dziękuję za bycie z nami.